بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات باب دې په دې قول الله کې چې نیکي بوزي ګناهونه بنی آدم چې سور نیکي کوي ګناهونه ورته ورسره ختميږي صغائر او کبایر د پاره علما وی توبه شرط ده و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد و ابو كامل فضيل بن حسين الجهدري و كلاهما عن يزيد بن زرين واللفظ لابي كامل قال حدثنا يزيد ها و ابي قال حدثنا التيمي و ابي عثمان ان عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجل یو سڑے ثواب من امرات رسید له دیو زنان ن قبلۃ قبلی او خلول تفات النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم راغله نبی علیہ السلام تفذکر ذلک له دی ورته ذکر کا قال فنزلت آیات اللہ را نازل کو اقیم الصلاۃ ورفع النهار پابندی کو په موز پاغ طرفونو درس کی وزلفا من الليل او پاوقاتو کی دشپینا طرف النهار لس مراد دی سحر او مازیگر اے دا سحر او مازیگر مسکوا او بعد تدا مانا کئی د سحر او د ماخام مسکوا و زلفا من اللیل زلف جمع د زلفتن دا پا مانا د ساعتن رازی او پا اوقاتو کی دشپی ان الحسناتی بیشکنی کئی یذهبن السیئات بوزی ختم وی گناہنا ذالک ذکرا للذاکرین او دا نصیحت دے دا پارد نصیحت قبل ان کو قال فقال الرجل دی سڑیوی علی هذه یا رسول اللہ آیا دا ما دا پار خاص دی قال لمن عمل بها من امتی چاچی پی عملو کو زما دا امت نتا دا پار خاص ندا بلکه دا د ټول امت د پاره دا چې نیکي واړ ګناهونه ختموي دا ټول مسلمانانو ته آمدا و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا المعتمر نبي قال حدثنا ابو عثمان ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا يسلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله تراغلو فذكر نو ذکر کل انه اسواب من امرات چې دې رسیدره دې او زنانه ما قبلتن یا قبلی تا او مسم بی دې نیام سکول پلاس او شین یا سبل شه کانه یسال عن کفارتها د سوال کولو د کفاری دې ګنا قال فانزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حدیث یزیدا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن سليمان التيمي بهذا الاسناد قال اصاب رجل من امراه شيئا رصيد له يوسنه دنان نسشيتا دون الفاحشه اي كم دبي هي او بدكارينا فاتا عمر بن الخطاب راغل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفعظم عليه اغدا خبر لي كدي وفاغ فعظم عليه ثم اتى ابو بكر بيارغ ابو بكر رضي الله عنه تا فعظم عليه امر تخبر بيكدوا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله پیغمبر سرا فذكر بمثل يزيد حديث يزيد والمعتمر وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو الاحوص سماك ابراهيم عن القمه والاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل راغل يوصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا الله رسوله انی عالجت امراتن عالج تنا ولها واستمتع بها ما فائدہ غست د پزنانا فی اقصى المدینہ پاغل د طرف د مدینه کی وینیا سبت منها او زر سیدریم دی زنانا هر سلا ما دونانا مسها کم د دین چې ما صحبت نه نکړي فانها ذات ذای فقد فی ما شیتا فیصلو کما بارکیا چې دی خوږی فقال له عمر عمر رضی الله عنه لقد سترك الله والله ذربانه پردا چولوا لو سترت نفسك کتا پزان پردا چولوا قال فلم يرد النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه شيء دلس جواب ورن کو فقام الرجل فانطلق پورته شو سړی نو لاړو فاطمه او نبی صلى الله عليه وسلم رجلا الله حبيب ور پسولي ګلو یو سړی فدا او روي بل و تعالی عليه هذه الايه او دا ياتي پولستو اقيم الصلاه تطرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم ولي وشريد قوم يا نبي الله اذا الله پیغمبر هذا له خاصه تنداد پر خاص دا قال بل للناس كافا ذا طول خلق ذا پار ذا چنی کو سر واڑ گناہون ماف کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابو انب النعمال حكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت ابراهيم يحدث عن خاله الاسود عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث بالاحوص وقال في حديثه فقال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصه دا دې سړي د پاره خاص د چې ګنې کو سر واړو ګناهونه معاف کی او لنا عام یا کوم د پاره ما قال بل لكم عام ذا تاسو ټول تام خبر الله وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحان عن سن رضي الله عنه قال جاء رجل ناغلي وسد النبي عليه السلام فقال يا رسول الله اذا الله رسول اصبت حدا زر سيدلم حتى دد پسين کداو چې پدي و شريحت وي حالان کې مسله حتى نو رسيدني ذکور تا معاف شو ورن حد پا موز نماف کیگی فاقم علین قائم کپما قال و حضرت السولاتو حاضر شو مصفص فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی صحابی مسکڑو دا اللہ دا رسول صلی اللہ فلما قضا السولات اقلی جی مصبرکو کاریا رسول اللہ انی اصبتو حد دنزر سیدنیم حد تا فاقم فی کتاب اللہ قائم کدما بارک سجد اللہ لکو کتاب میں قال هل حضرت معنا الصلاة آیت موسر مزل حاضر شوئے قال نام قال کد غفر لکا تالستا غوار گناہون مافکڑیشن وبهی قال حدثنا نصر بن علی الجہزمی و زہیر بن حرب واللفظ لزہیر قال حدثنا عمر بن یونسا قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا ابو معمر رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فمن ندي كي ذا الله حبيب فجمعات كيو ونحن قعود معهم ورسل الناس اذا رجل راغي وسلي فقال يا رسول الله اني اصبت حدا زر سيدلم حتى فاقمه علي قائمك فما فَسَكَتَانُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ حبیب تیچپ شو سم آعاد آغ بیا خبر واپس کا فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدن فاقم علی فَسَكَتَانُهُ وَقَالَ ثَالِسَتًا درم ظلم دا سی ہوئے وَوْقِيمَتِ الصَّلَاةُ دُمُزِ قَامَتُ شُفَنَمْ مَنْ سُرَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کله چې راوګرځې د نبی رسول الله د مونږ نه قال ابو معمر رضی الله عنه فتبع الرجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دا سړی لاړو د الله رسول تاهینا ان صرفکم پنه چرو ګرځیدو وتبعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او ز تابع شم د الله د رسول انظر کتن مما يرد على الرجل چې س جواب واپس کوي دی سړی تا فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سړی د الله د پیغمبر سره پیو شو فقال يا رسول الله اني اصبت حدا زرا سيدلم يو حت فاقم علي قال ابو ما رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت حين خرجت من بيتك خبر را کوم وخت چې کور نه راوته الیس قد توضأت ایا نه چې تاو دس کړو فاسنت لزو او ډېر خپل خیستا د سنت مطابق دی او دس کړو قال بلا یا رسول الله دوی ولنا یا د الله رسولا قال ثم شهدت الصلاه معنا ابیا ته حاضر شوه مستزم سر قال نام یا رسول الله قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد غفر لك حدك او قال ذنبك الله ذا صحد يا غنا وبخل ذا د په خیال کې حد ورنه حد په موز نه معاف کیږي چې کوم الله مقرر کړی باب قبول توبه القاتل وان كثر قتله باب دې په بیان د دې کې چې قاتل توبه قبلي اگر کډېر قتل نه کړی خو چې اخلاص سره توبه وباسي اے د جمهور مسلک دے چې د قاتل عمدن توبه قبلی اپا دی کی مخالفت نه کړي مگر ابن عباس رضی الله عنہ وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتادة عن ابي الصديق عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی قال فرمایلی دي كان في من كان قبلكم او پاغ چاکی چی تاسو نمخی و رجلنی و سڑے قتل تسات و تسین نفسن یو کم سل کسان و جلیو فسال ان اعلم اهل الارضوی تپوسیو کود دیر عالم دزمکی فدل علا راہبن دل خبرداری ورکریشو پیو راہب فاتاہو اغترائی فقال انو قتل تسات و تسین نفسن ویدی یو کم سل و جلی فان له من توبت نایدتو بشتا فقال لاغوی ناوس پا دی ستو بیس یو کم سل دی وجدی فقتله دغ راہبیم قتل کو فکمل بیه مئتا مکملی کلد پا وجل سل ثم سالان اعلم اهل الارض بیتا پوسو کو دی اوڑیر عالم دیز مکین فدل علا رجل عالم خبرداري ورته ورکه شپيو سړي عالم فقال انه قتل مئات نفس دسل کسان وجري فهل له من توبه ياد پر توبشت فقال نعم دي عالم ورته ويا ومن يحول بينه وبين التوبه سوق دي چې حائلو پر دبشي پمند دو پمند توبه کي سوق دي چې حائل بشي دو پمند توبه کي راہب عالم نو او دا بلکس عالم اغالم ورثوی ان تولک الارض کذا و کذا لار شزم کی فلانی فلانی تا فین بها وناسن پای کی زخلق دی عبدون الله تعالی دی او الله عبادت کئ فعبد الله تعالی ما هم نو یواز د الله عبادت کو چوچت د دوی سر ولا ترج الی ارض کا مرا واپس کی خپل ازمکه ته فینها اردو سو انداز مکه دناکارو دا دناکارو د صحبت نزان وساتا وېدا مستحب دي چې او توبه استون کې هغه ازمکه پری دي چې اې کې دواعی او اسباب د ګنا ډېر دي او دې د اهل خیر او د نیکانو صحبت اختیار کی دې د نیکانو صحبت اختیار کی او دلته سوال را دي چې دا قتل خو پر دې حق دی نو د قاتل توبه څنګه قبليږي سوچ مې لکه چا چاله سپیړه ورک او دې توبه وباسي نو د دې توبه خو بال قبليږي چې سپیړه والے معاف کی یا چاله چادا سے خبره وکړه چې دا غ ذهن پریشان کو خفه کو ا دې توبه وباسي دې توبه خو بال قبليږي چې غنه معافي وغواړي نو اهل علم لیکلی وای کله چې قاتل په صحیح طریقې سره توبه وباسي او د توبه الله قبول کړي نو الله به دا مقتول د دنه راضی کوي پر ورځ د قیامت ا هغه وجلی شوی تبوي چې دوره دوره اجر در کوم کده معاف کړي نو الله بدا جګړ مار چې دور سره جګړه کړی و جلې دی به تی راضی کای فن تولا قنو دی لاړو حتا اذا نصفت طریقا چې نیوی لارې تور سید و تا هل موت مرګ ور ترای فخت صمت فی ملائکۃ الرحمه نو جګړه شو د بارک د ملائکۃ د رحمت و ملائکۃ العذاب د ملائکۃ د عذاب فقالت ویلو ملائکو در رحمت جا اتائبن راغله د توبه استونکه مقبلن او متوجی کی دن کې د پزړه سارا الله تا وقالت ملائکۃ العذاب ویلو ملائکو د عذاب انه لم يعمل خيرا قد تدد سرتا چر یو نه کمل نه کړه فاتاهم ملکون راغله ته او ملک په صورت ادمین په شکل بنی ادم کې فجالوه بینهم دی پخبل منس کی اغا حکم او فیصل کون کے مقرر کو فقال دی ملک ورتوی قیسو ما بین الاردوین عصابو کئی داغ چپا مند دی دو آرزمو کو کینی دی اندازو لگوئی دی دخبل کلی نمرا روان دی و دی حجرت وطن تمزی قیسو ما بین الاردوین حساب لګوې دا غچې دی پمند دواړو زمکو کې فیلا ایته ما کان ادنا کم زمکه لچ دی نږدې وی فوله دې دا غن حساب کوي شغد نیکانو وطن دې یاد بدانو فقاشو نذی اندازو لګول فوجدو یمند ادنا ال الارض التي نږدې زمکه هاغه تارا دا چې دا غد تلو د هجرت اراده لرلې وا فقبضته ملائکۃ الرحمن روح قبض کو ملائکۃ الرحمت قال قتادت وقال الحسن ذکر لنا حسن مون ته ذکر کړی انه لما تاه الموت کړه چې د حالات د مرګ رال او نور پخپو نشوتل نه اب صدره داسی پور تکي دوب پسینی سرا اے سینے ورسلول آپلا ویدین دام دا چی بنده دی نیکی دا پارا آغا سوکی سجر دا وس کری که پخبون شیدنے نو دا زڑ پا ارادی او دا سینے پا خویول دی آپلا ورزیب و به قال حدثني عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبته ان قتادا انه سمع الصديق الناجي عن النبي سيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رجلا قتل 99 نفسا يوكم سل كسان وجل فجال يسل هل له من توبه دي غر زيد له چې تاسو کولو چې ما توبشت کنه فاتا راهبن راغ او راهبتا اغسر علم نو فساله اغنه تپوسکو فقال لیست لک توبتن ویستا توبن قبلی اوستا توبنشتا فقتل الراهب راهبیم قتل کو سمجاله اشرو بیا شوروشو جی تپوسنے کول ثم خرج من قریت الى قریت او بیا اوتو دے دلی کلین او بلکلی تفیها قوم صالحون چاغي کې قوم نه کانو فلما کان ببعض الطريق کله چې دیو په باز لار کې ادرکه الموت مرغ راگیر کو فنا بصدری د بداسي سينه را پورته کولا او دغه کلی طرف ته ځان ورسولولو ثم مات بیاد مرشو فاختصمت فی ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب جگڑ کڑی ود دبارک ملائکو در رحمت و ملائکو در عذاب فکان ایلال قریت سوالها او دیغ کلی نیکتا اقرب منها نزدید دین پیولیش بشبرن فجوعل من اهلها نو دیو گرزول شدد اهل ددغنا و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين قال حدثنا شوبه عن قتاده بهذا الاسناد نحو حديث معاذ بن معاذ وزاد في فاوحى الله الى هذه الله وهي كره وذم كتان تبائي ديشت وغدشا والى هذه وديت تقربي ترى نجديشا باب في ساعه رحمه الله تعالى للمؤمنين باب دے پا بیان دا فراخی دا رحمت دا اللہ کی چوچت دے پا مومنانو وفدائی کل مسلم او دا چی فیدیا کی دا ہر مسلمان با کافر اور تزی او اللہ با مسلمانان خلاص کی وبیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو سامان طلح ابن احیان ابی بردان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه كل شيء بشير از قیامت دفع الله الى كل مسلم يهوديا وربكي الله هر مسلمان ته يهودي او نصراني يا نصراني فيقول ورتبو هذا فكاكو كمن النار داستا ازادي دلي دورنا اے دا هر چا د پاره په جنت او په اور کې زی جوړ دی نو مومن چې جنت تلاړو کافر تی رستو پاتې شو او دا ستا ازادی دل دی د اور نه یعنی ته خو اور ته پیش کړی شوی خدا دی ازادی دل نی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ما من قتاده ان عونا وسعيد بن ابي برده تحدثاه انهما شهدا شهدا دوار حاضر شو ابو برده يحدثه عمر بن عبد العزيز شي حديث بيانون عمر بن عبد العزيز رحم الله تا نبي هي دخل والد رضي الله عنه چبي موسى شريفه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يموت رجل مسلم نمر کی او سره مسلمان الا ادخله الله مكانه مگر وردن بکی الله غزید د ته چپ اور کړي يهودين او نصرانيين يا به يهودي د په دې وردن کیا نصراني قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز طلب د قسم کړه او د عمر ابن عبد العزيز بالله الذي لا اله الا هو الله غلا چې داغنه بغیر بل بندګۍ مستحق نشته مگر هغه ده ثلاث مرات اندرې کرتان نا باو حدثو چې دا چې بشک والد د حدیث بیان کړي د ته رسول الله صلى الله عليه وسلم نا قال فحلف له وغورت قسم خړو فلم يحدثني سعيد وما تبيان ذكر سعيد انه استحلفه شغت طلب د قسم کړه ولم ينكر على عون قوله اني فعون رحمه الله داغ دي قول انکار کړه الله بد مسلمان مقابله کی کافر وردن کای امام شافعی رحم الله و ادا حدیث ډیر د امید حدیث د مسلمانانو ته چې دا هر مسلمان پځې به يهودي او نصراني اورتځي او دې بالا پخپل رحم او کرم بچ کئ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن مسنا جميع عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن قال حدثنا قتاده بهذا الاسناد نحو حدیث غفانا وقال عون بن عتبتا وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلتا عباد بن جبلت بن ابی رواد قال حدثنا حرمی بن عمارا قال حدثنا شداد ابو طلحا الراسبی ان غیلان ابن جریر ان نبی بردا نبی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجی اوراوشی پرس د قیامت خلق د مسلمانانونا بی ذنوبن پا گناہنو سرام ثال الجبال پا مثل د غرن گناہن براڑی فیغفرها اللہ لهم اللہ بورتدا معاف کی ویدوعها لیهود والنسوارا اکیبی دی پا یهود و نسواراو فی ما احسب انا غچز گمان کم کالا برو لا ادری ممن شکا ویدا پتنشت چه شکشا تراغلے ورہ حدیث پاک کے اشکال لے نو سوچو لکوئی دین خو ظاہرن دار چې دی گناہون او پا یہود و نسوارا و انبارش او اللہ وی لا تزیرو وازیرتون وزر اخرى وی مراد داده چی یهود و نسوارا یوزو علیهم زنوبهم کی بخودیشی پدی گناہون ددی فی حین المسلمین المذکورین لا یوزو علیهم زنوبهم بل یغفر لهم اے مسلمانانو تب بخنوشی او پدی بگناہون کی خودیشی اے یدوعوها یدوعوها دا زمیر راجی دی جنس زنوب تا نا اغا احادو گناهونو تا چه مسلمانانو کڑی اے فیغفروها اللہ لهم اللہ بے ورتماف کی ویدوعوها ویدوعوها دی زمیر راجی ستا جنسی زنو کی با دی دا جنسی گناهونا کی با دی دا جنسی گناهونا پا یهودو او نسواراو بانے حدیث کی اشکالو روایت دا یجیعو یوم القیام ناسم من المسلمین بی زنوب اللہ بدغ گناہو ندی تماف کی او ساقت بے کی او کی با دی پا یهودو او نسواراو پا مثل ددی پا سبب د کفر ددی او د گناہو نددوی نو دای ادا کافر به اور ته د نکیږي پخپلو اعمال سره نه په گناهونو د مسلمانانو دای به پخپلو گناهونو اور ته زی د مسلمانانو پاغه بنزي وبه قال حدثنا قال ابو برده فحدث به عمر ابن عبد العزيز فقال ابوك حدثك هذا آیا والد در تا حدیث بیان کرے دی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قلتو ناما ویعاو وبیہی قال حدثنا زہیر ابن حرب قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم آن شام الدستوائی ان قطاد ان صفان ابن محرز قال رجل یو سڑی ویلو ابن عمر رضی اللہ عنہ ماتا کیف سمعتا تا سنگا اوریدنی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی النجوا چید نجوا او جرګی بارک فرمایل قال سمیت و ایماتی اورید یقول چ فرمایل یودن المؤمن یوم القیامه ارانز دی وشی مؤمن پرز د قیامت خپل رب تا حتا یذ علیه کنفه کی بدی پد خپل پردا الله و پدوانه فرد کینی او د خلق نبی پټکی کنف اصل کی په لغت کی جانب او طرف توي او دې کې ته پردا مراد ده دیو پرده کی کړي شي فيقرره بذنوبه اقرار منبكي دي پخپل گناهن او دي به اقرارو کی جما دادا کړي فيقول رب كريم ويل تعرف آیات پیجن فيقول رب عارف ذ پیجن فقال الله بو فرمای فإني قد سترتها عليك في الدنيا د دې پردمې چولې او پتا په دنیا کې وا اني اغفرها لك اليوم او زی معف کوم تا تن نس فیو تا صحیفته حسناتی ور بکلی شی د تن نغ صحیفه د نیکو د عمل نامه اور چ کفار او منافقان دی فینادا بهم आवाज بو کلی شی په دنیا لاروس الخلائق د خلق دړوان دی هاولا الذین کذبوا علی الله دا خلق دی چی پالے دروغ ویلیو عددی حساب کتاب نمٹول مخلوق خبر شی او دی بشر مندشی تاس غنور سبکون نشتا کنه دی حدیث والا اما شما نخو سبک ننوزی کنه ایلا بخیص باب حدیث توبت کعب ابن مالک و صاحبه باب دې په بیان د توبې د حدیث د کعب ابن مالک رضی الله عنه او داغه د دواړو مرګرو کې و به قال حدثنا ابو طاهر احمد ابن عمرو ابن شرح مولى بني اميه قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك د الله حبيب غزا کړي و غزا د تبوک دا اخیرنی غزا و د نبی علیہ السلام او د دې غزا وجه داوا چې بازي زمیدارو بثیل راړل د شام نه مدینه منوره تا نه خبر ورکو چې رومیانو لخکری جمع کړی اذان سره قبایلم جمع کړی او دای په مسلمانانو حمله کړي د الله حبیب خلقو له ترغیب ورکو وهو يريد الروم ونسوارا العرب بالشام دا الله حبيب را د روم کولا او د نسوارا او د عرب بالشام قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ابن مالك ان عبد الله ابن كعب کا وكان قائد كعب من بنيه ده قائد او بوتن کې د كعب د بچو د دنا حین عمیا کل چې صاحبون شویو نو بیا به دا بچی ور سره ګرځې دوه والد به د لاس نه نیولې او قال سمعت دا بچی وای ما اوریدلې د کعب ابن مالک رضی الله عنه نه یو حدیثو حدیثه چې بیان کول د خپل حدیث حین تخلفا کل چې رست پات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه تبوک په غزوه تبوک کې وای کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ لم تخلف زرست نوم پاتشوی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی غزوت ان پہ غزا کی غزا ها چدا غزا اکڑی وقت تو چرم الا فی غزوت تبوک مگر پا غزا د تبوک کی رست پاتیم غیر انی دغم رد چنی قد تخلفتو فی غزوت بدر زرست پاتشویم پا غزا د بدر کی ولم يعاتب احدا ملامتيا نو ویلی په اوتن تخلفانو چا د بدر د غزا نه پاتیو ځکه انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلمون او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان یریدون عیر قریش اراده و دا قافلی د قریش حتا جمع الله بینهم وبین عدوهم الله جمواله روسته پمند دی او پمند دشمنانو دی کی علا غیر میعاد بنیټی ولقد شهدت زاهر شوم در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ليله العقبه اغه ليله العقبه کی هین توافقنا علی الاسلام کله چې موږ دی او بل سره پوخواله او مضبوطواله کړو په اسلام باندې بیعت مکڑیو لیلت العقبہ غشپو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نسوارو بیعتو کو پہ اسلام بانی چی مونگ بزیدر کو مونگ بممدد کو ادا عقبہ دا پا طرف دا منا کے ندیت اضافت کی جمرت العقبہ چی ورتوئی او دا ویسو کارتا شوی اول کې دولس کسانو په دویم کې اویا کسانو ټول د انصارو نو جمرۃ العقبی سره خوا کې دا شیو ذکر ورته لیلۃ العقبه وای ذکر دی ته لیلۃ العقبه وای و عزت انوام چې دې پځې دي و ما احب ان لي بها مشهد بدر زنه خو هم چې شيری مال را پځې د ليلۃ العقبې د حاضر والی هغه حاضری د بدر و ان كانت بدر اذكر في الناس منها اگر کده بدر ډیر یادېږي په خلکو کې د ليلۃ العقبې نه وکانا من خبری او زما د خبر نهی نتخلفتو کله چې رستو پاتشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په غزوه تبوک کې انی لما کن دا چنو مز قد تو چرم اقوا ډیر مضبوط ولا ایسر منی او ډیر نه ډیر آسان زمانہ حين تخلفت عنه کله چې پاتشم دا غوینه فی تلک الغزوه ته په دغه غزا غزاد تبوک کې والله قسم په الله ما جماعت قبلها راحلتین قد تو مانوی جمع کړی دینه مخکې دو سور لې کلم حتا جمعتهما فی تلک الغزوه تر دې چې په دې غزا کې می جمع کړی وی فغذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه تبوک د الله رسول کړو فی حر شدید په سخت ګرمۍ کې واستقبل سفرا بعیدا ومفازا او مخامخ شو د سفر لري سره ومفازا او د بیابان سره صحرا غانی دی خشک وطن دی واستقبل عدوا كثيرا او مخامخ شو د دشمن ډیر سره فجلا للمسلمين سرګنواله کړو مسلمانانو ته د کار د دوی چې ګوره مونږ به دور لري سفر کو دینه مخ کې غزاګانو کې به توريه استعمالوله ليتاهبوا اهبت غزوهم دې د پاره چې دوی تیاریو کې د سامان د تیارولو د غزا د دوی فاخبرهم نو خبر ورکړو دوی ته به وجههم الذي يريد فطرف د دوی هغه چې د الله حبيب اراده لر الله والمسلمون او مسلمانان د الله د رسول سره ډیرو ولا يجمعهم كتاب حافظ نبا جمع کول دوی لره یو کتاب حفاظت کوون کی يريد بذلك الديوان اراده او پدي سره د سر رجستر او دفتر لکه نن د فوجیان وزیري وي او دا غي چوٹی لگی دا سی سلیکل مکل نو قال کعبن قاب رضی اللہ عنوی فقل رجلن دیر کمو یو سڑی یریدو شیخ بیر عادل رائیت غیب چه زان غیب کی یزنو ندب خیال کولو ان ذالک سیخفع لہو چه زرد چدا خبر بپٹ شیدتا ما لم ینزل فیه وحیون ترسو چنوی را دادل شوید دبارکی وحید اللہ عز و جلنا او غذا کړی ورسول الله صلی الله علیه وسلم تلک الغزوه دا غزا حين طابت الثمار کله چې پخیش وی میوي وزلال او سوریم خواغش وی د میوه د شکول وختو ا دا میوی په بوټو کې پخېوي او سوریم خواږ شویو فانا الیها اسعر ما دیت میلان کونو ا په روایت دا احمد کې دا سراغلی وان فی ذالک اسغو الی الثمار والزلال ما میلان کولو میو او سوریتا فلم يذل ذلك فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم سامان تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سفر والمسلمون او مسلمانانو داوی سره وتفق وتوفق تو رسول شم اخذو ساری وختي بل عالم لکه تجهز ماهم چې زم دې سره سامان د سفر تیار کم فارجعون زبو واپس را لم ولم اقض شيء نو شيب می پورانو کو واقول فی نفسی مازر کی انا قادر علی ذالک ز قدرت لرون کیم پدی ادارت تو کل شیرا دولرم فلم یذل ذالک امیش و دایت ما دابی امیش و دا خبر ایت ما دابی شدا سوق دی دپما دا سی خبره اے ان تردد رائی فی الخروج والقعود اے زما رائی کی تردد چې پاتشم کلرشم پاتشم کلرشم حتی استمر بالناس الجد اے امیشه شو په خلق بانی الجد دا الجد د استمر فاعل له استمر الناس بجدهم في الخروج چې همیشه شو په خلق باندې الجد یعنی هغه کوشش او وتل د دوی فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا نو سبا کو د الله رسول تلون کې او مسلمانانم ورسره ولم اقض من جهاديشن ما پورنو کو د سامان د سفر زمانه سشه ثم غدوت بیا وختي لاړم فرجعت واپس رالم ولم اقضشن سشه می پورنو کو فلم يذل ذلک تمادا بی همیشه وجدا خبر په ما وانی تمادا بی وګ دیدا او تردد چلړ شم کپاتشم حتا سره اتر دی چی پتلو کی جلدی وکا وتفارت الغزو او لال المخ کے غازیان تقدم الغزات وسبقوا وفاتوا لال الغازیان مخ کے لال فهممتما کس کڑے ونرتہل جزم ورپس لال شم فودرکهم ندی راگیر کم فیا لیتنی فالتو حیر مان چما داسی کڑے وے ثم لم یقدر ذالک لی خدا مال تقدیر کی مقرر شوی نو فتفقت نو شروع شوم دے دا خرجت فی الناس شکل بر هو تم په خلکو کې په مدینه منوره کې بعد خروج رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د وتو د رسول الله صلی الله وسلم نا یحزننی نو خفقولو بمال را الله ارالی اسوتن شنمه کته ځان د فارس نمونا ير سوک پاتی دی الا رجلن مگر اسړی مغموسا علیه فی النفاق چې په هغه باندې عیب لګول شوی دی په منافقت کې او رجلا یا غسړې مومن من عذر الله چې الله غي معذور ګرځولی من الضعفاء د سپینګرو کمزورو بډاګانو بیمارانو نا ولم یذکرنی او د الله حبیب زنوم یاد کړي حتا بلغت بوک چې تبوک ته رسیدو فقال فرمایلی وهو جالس في القوم بتبوك اغي ناس په قوم کې په تبوک کې ما فعل كعب بن مالك اي كعب بن مالك سوخل قال رجل من بني سلمى يسري ويلو د بني سلمى يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عتفه بن کړه دې غلرا برداه صدرن داغ او نظر کول فی عطفه داغی په طرفونو کې هغه پزان باندې په تعجب کړي ا د خپل جامو په عجب کړي فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بسمع قلت ډېر بد دی هغه چتاوي والله يا رسول الله قسم په الله يا الله رسول ما علمنا عليه الا خيرا موږ نه یو په هغه مگر د خیر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم چپ شو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسی منوی فبينما هو على ذلك فمن ذي کی جل الله حبيب په دي حال کې اور رجلا وکت یو سره مبيدن چسپی نجامي وي اے مبیز معنی سو اللہ بے سل بیاز سپین جامی اچونی وی تا اللہ حبیب وقت ویو سڑے نے مبیدن سپین جامی اچولی ازولو به السراب او زاہل کی گی پاغا غشگئی گل اے لری نچ گوری دا گرمائی پا وطن کی دشکی میدانی تبوے گنیو بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ابا خیثما شابا خیثما فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْسَمَ تَلَنْسْوَارِي دَا أَبُو خَيْسَمَ يَنْسْوَارِي وَهُوَ الَّذِي وَدَاغَ صَحَابِي وَتَصَدَّقَ بِسْوَاعِ التَّمَرِ چِ دَ خِيرَات كَرَوْا پَيَوْ سُوَادَ كَجُرُو حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ کَلَ چِ پِ عَيْب لَگُو لِو آو سپق گن لِو دلرَ منافقانو او دغه واقعیا دا راغلی دیم پاتې شوو تبرانی شریف کې حدیث ده دی وایي ز پاتې شوم نو باغ تور دن شوم فرایت عریشن ماوکتو سفر کدرش بالماوب پچړ کاو شویری او می کته بیبی وای ما ودا خو انصاف نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فی السموم والحریر پا گرم و هواگانو گرمی که دیوانا فی الزویل و النعیب از پسوری و پنیمتنو کیوم نو پورتشم الی نازی حلی و تمراتن یو بو روڑن کی اختاو که جنوین رووتم نو کلچ ور سرگن شم پلخ کر نو خلقوکتم دا اللہ حبیبی کنبا خیسما فجیتو فدعالی دا اللہ حبیب را تڑیر دعا گانیو کیم وای کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فلما بلغنی کلچ ما ته خبر رو رسیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کت توجه متوجه شوه د قافلن واپس را روان دي تبوک نا حضرنی بسی را حاضر شما ته غمزما فتوفقت شورو شما تذکر الكذبا دروغ میرا یادول واقول ما بما اخرجو فکم خبر بزروزم من سخطوی غدن د غسید نبی علیہ السلام نسباتا واسعینو علا ذالک آ کل ذی رائن مدد می غختو پدید هر یو ذی رائن من احلی زماد خانداننا فلما قیل لی کل جماعت ویلی شل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذل قادمن شورات لنکے و مدینی تراغ ذا عنی الباطنو وې زمانہ غټول باطل او د دروغ خبرې جوړول لاړل حتی عرفت تر دې چې پوه شم ان انی لن انجو منه چې زه هرگز نجات نمو مم د دین په یو شی سره بدن همیشا فاجمعت صدقه ما راجم کل چې زه پیغمبر ترشتیا او ام دروغ بنوا وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما صباح قد الله حبيب راتلن کہ وكان ود الله حبيب دا قدم من سفر کله چې براغه د سفرنا بدا بالمسجد شروع به کول د مسجد په دنه کېدو فرقا فی رکاتین ادو رکات به کول دا حدیث قولی او فعلی دواړو سره ثابت دي او د سفرنا راتلو سره دو رکات نفل سنت موکد دي ثم جلس للناس بیاکین از تو خلقو تا فلم ما فعل ذالک کلی چه داکارو کجا المخلفونا راغلی و غرستو پاتی کری شوی فتوفقو شورو شو یا اعتذرون ایلی دا اللہ حبیب تے عذرون بانی پیش کولی و یحلفون لہو ددرو کسمون ورتخوڑل و کانو بدعتا و ثمانین رجلن دیس دا پاس اتیا کسانو فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علانيتهم الله حبيب د دین قبول کو غ سرغن حالات د دوی و بايعهم د سر بیاتو کو واستغفر لهم او دیره بخنو غوتا و وکل سرائرهم الى الله او د دی پټ رازونه الله ته اسپارل حتا جي تو تر دي چر عالم فلما سلمت کل جي سلام واشولو تبسم تبسم المغضب نوی خاندل پشاند خاندلو دو غسناگ ثم قال بی تعال را شفجیتو امشیر آلم پیدل را روانم حتی جلستو بین ایده دا اللہ دا حبیم مخی تکین آستم فقال لی ما تیوی ما خلف کسشی ترستو پاتی کڑیوی علم تکن قد ابتعات زوہرک تنوی تا خسور لی مغستیوی قال قلت يا رسول الله اني والله ذ قسم الله لو جلست عند غيرك کچرکینم دبل چا سرتا نه بغیر دی دنیا والونا لرهیت نو خام خازوین منی سا اخرج زب زر روزم من سخطیه داغد غسین پا عزر سرا لقدو توی تو جدلن مال د خبرو طاقت را کنشوی دے جدل ستوی مقابل دیو حجت دبل حجت سرا مال الله فصاحت را کنی دے قوت کلام را کنی دے ولیکنی لیکن دچیم والله قسم پا اللہ لقد علم تزو پویم لئن حدستو کل یوما کز بیانو کم تا تنند حدیثا کذی بن خبرد دروغ تردوا بیهی عنی تم مان پا غیر آدیشی لیوشکن اللہو لیکن خام خان کریب دچی اللہ یسخیتا که علی غصب دی کی پا ما ولئن حدستو که حدیث اسفدقین او کز بیانو کم تا تا خبر درشتی او تجدو علی فی تب غصو ممی پا ما پائے کی انی لارجو فیه عقب اللہ زخام خامیت کم پا دے کی دخکولی انجام دا اللہ نا واللہ قسم پا اللہ ما کان لی عذرن اس عذر راتنو واللہ ما کنت قط اقوا قسم پا اللہ زنوم چر ڈیر تا قطور ولا ایسرا اون ډیر مالدار منی زمانہ حين تخلفت عنکا کم وخت کی چتا نه رستو پاتشم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا ارشدار فقد صدق ندخرشتیا او فقم پورتشا او زم انتظار کې حتا يقضي الله فی چی اللہ استا بارکی سفیسل را لیگی فقم تو زپورت شم وثار رجال من بنی سلم وثار رجال من بنی سلم ایزر آپورت شم اور آپورت شل سسڑید بنی سلمن فتبعونی ما پسرالل فقالوا لي ما ته والله قسم بالله ما علمنا كم غنوي پو پتا اذنبت ذنبا قبلها واشتا گناہ کړي گناہ مخکې دي لقد عجزت تعجز شي في الله تكونا دا چې نشويته اعتذرتا چې تا عذر پیش نکو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا بما اعتذر اليه المخلفون لکسنګ عذر چې ورل پیش کو دي رستو پاتې کړو شو فقد كان كافي كذمك بيشك و بكافي تا تستاد گنانا استغفار در رسول الله صلى الله عليه وسلم لك تا تا بس بخنه به در ته غخته و اته بغور د دې گنان خلاص شوي و قال فوالله قسم بالله ما زالو هميشه ودي يعنبوني چه ملامت کول ميز حتا اردت تذی چیر آدم یو کا نرجع جو واپسم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فاکذب نفسی او زان درو جن کم قال ثم قلت لهم بعمدیت وی حلقی هذا آیا ملاو شوی ددا خبر ما ی زما سر من هدن یو بل تم تا قالوا نعم دی وی او لقیه معک رجلان دا خبر پیش شوی د تا سر دو شړو تا قال مثل ما قلت اغیم داسی ویلی دلکتا چوی وقیل لهما مثل ما قیل لک اویلی شوی دی دوارو تا پا مثل داغی چه تاتا ویلی شل قال قلت من هما ما ویدا سوگ دی قالو مرارت ابن ربیع العمیریو وحلال ابن امیت الواقفی رضی اللہ عنہم قال فذکرو لی رجلین ذکر کلمات او دوسڑی نیکان قد شهدا بدرن اغي بدر تم حاضر شيو فيه ما اسوا اپدي دوارو کې ما د فارد تلو یو نمونوا قال دي وي فمذيت زلالم هين ذكروه مالي کله چې دا دواړه ما ته ذکر کل ما وي ما د فارد نمونوا زد دوی د نقش قدم پس زما او دا مراره ابن الربی باغ لپاته شو میوی په خیشوی دوی ما خو مخ کیسب غزاګانی کړي ز بدل ته پاتې شو نو کله چې دا ګنا ذکر کا وی الله زتا گوا چې دا ټول باغ مستا په نوم باندې خیرات کو د دې د وجه نه ز پاتې او هلال ابن امیت الواقفی بازی مرسل احادیثو کی راغلی دا دوار ډېر لوی جلیل القدر دریواړه صحابه وقال ونها من کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړي مسلمانانن کلام اعظم د خبرونه ايها الثلاثه د دریونا من بین من تخلف عنو پا من دا آگا که جرستو پاتشیو دا آغوینا آنو رو کسمونا و خرل دروغیوی قال فاجتا نبانا الناسمون خلق دا سیعرخ لشل او قال تغیرو لنا خلق را لبدل شل حتا تنکرت لی فی نفسی الارضو ناشناش وما تپزڑک دازمک دا مدینی منوری فما هي بالارض التي اعرفه نو اداز مکه هغه چې ما پی جندا فلبثنا على ذلك 50 ليله مون وخت تیر کړو په دې کې 50 پی فما صاحب آیا هر چې ما دواړه مرګو فستکانا هغه خواجز شوی وقعدا في بيوتهما او دواړه ناس په کورونو کې اب کیا نه جړاوه کولا واما نار جزم فكنت اشب القوم زډیر زوانم د دې قوم نا واجل د مضبوطم پدوی کی فكنت اخرج زبراوتم فاشهد الصلاه نو مستب حاضر دم واتوف فی الاسواق او ګرځې دم په بازارونو کې ولا یکلمنی احد وما سره او تن خبر نکولی واتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رسول تبرات لم فوسلم علیه ما پی سلام چولو وهو فی مجلسی بعد الصلاة ای بد ناس تی پزه او پخبل مجلس کیو پس زمون نفاقول فی نفسی ما بڑکی وی الحرک شفته برد السلام املا آیا وی خوزی دی شنڈی مبارک پوا پس کولو د سلام یا کنا ثم اصلی قریبا منه بیا به مسکول نزدې دا غوی سرا و اسارقه النظر او پټ پټ ممی ورته قتل فیدا اقبل تولا صلاتی کله چې به متوجه شم په موز نظر الی ما ته به قتل ویدا التفت نحوه کله چې ممای طرف لو قتل اعرض عنی مخبران واړولو حتا اذا طوال علی ذلک چوک د شو دا خبر پما من جفوت المسلمین د بایکاټ د مسلمانانو نا دای ما سره دا خبر وګدکا وګد شو په ما باندې دا خبره مشیت العالم پیدل حتا تصورت جدار حائط ابي قتادا په دیوال ورواورې دم په دیوار د باغ د ابي قتادا رضی الله عنه وهو ابن عمي دا زما د ترز وی او حب الناس ليا او ډېر محبوب د خلق نو ماتا فسلمت عليه ما في سلام واچول فوالله ما رد علي السلام قسم پا اللہ ما تے سلام واپس نکو فقلت لہو ماورتی آبا قطع دائے بو قطع دان شدوک باللہ قسم در کم پا اللہ حل تعلمن آیات خام خاپوہنی انی احب اللہ و رسولہ چی بیشک زمین ساتم دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا قال فسکتا اغچب شویو فعدتو زواپشم فناشتو بیامی ولک سمور کنو اغچب شو فعدت فناشدت بیا واپسم قسم ورکو فقال الله ورسوله اعلم وی الله ورسول خپویږي مال پته نشتا ففادت عینا یا دما دسترګو نوخ کی روانه شي سترګې زما په اوخ کو سرا وتولیت واپس را لم حتا تصورت الجدار ابیا په دیوار را واوړې دم فبینا نام شی فی سوق المدینه فمن د دې کې چې روانم پیدل په بازار د مدینه منوره کې اذا نبتوی من نبت اهل الشام یو زمیدار دے د زمیدارو د شام والونا ممن دا غچان قدیم بتوامی چراغلے دے پتوام سر یبیو بالمدینہ او خرسی په مدینہ منور کی یقولو آخلکون تپوس کے یوائی میں یدنو علا کعب ابن مالک سوک دے چی ماتب اوخی کعب ابن مالک کالفت فکر ناسو یشیرون لہو شوروش والخلق چی شارے کو لدت علی ما ترم لچی دغنے حتی جانی ما ترائے فدف علی کتابن رے کو ما تے و ختم ملک غصان د بادشاہ د غصان وکنت کاتبا ذلیکن کے فقراته ما اول سفیدا فی پدی کی لکلی و ما بعد ورچ پس د دین دی فانه قد بلغنا بشک متدا خبر را رسیدله ان صاحبک قد جفاکا چستا صاحب پیغمبر علیہ السلام تا سرا جفا کړي یعنی قط تعلق کړي خبري بس کړي ولم يجعلک الله بدار هوان ند غرزول الله تعالی رب کور د سپکاوی کی ولا مضیعت او ند زای کی دو کی فالحق بنا نواسک منصر پی وشا او من بسوکو ایو نحن نواسک من بشریک کو تا پاوس کی چی من سر دی مواسات بوکو غم خواری با در سروکو ورسم رلوی لالی چی صحابی تا ورکو قال فقلت و ایماویهین قراتو حاجر ختم ولستو وهذه ايضا من البلاء دام د امتحاناتونه وګوره زمانه کفار استمکای فتیممت بها التنور قسم او کو داغي بارکه د تنور فسجرتها بها لا ختم پای کی اوس حضور حتا اذا مضت 40 من ال 50 چتیر ش سلوی خرج د 50 سنا واستل بسل وحیو او د وحی پراتلو کی تاخیر شو ادا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاتینی ناسا بی قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ترا فقال وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یا امرک دا الله رسول در ته حکم کای انت اعتزل امراتک چت دی د بیبی نجدا شا قال فقلت طلقها يا طلاق وركم ديتا اما ذا فليا سوكم قال لا وطلاق موركم پیغمبر دا سینی دی ویلی بل اعتزلها غن جداشا فلا تقربنها غتنج دیکيغما فلا تقربنها قال فارسل الى صاحبيا او خبر لیگلو زما غدو مرغرو تب مثل ذلك فمثل لي قال فقلت لامراتي ما خخزتوي الحقي باهلك لاړ شخ پل پلار کرا فكوني عندهم ليس ريحت يقضي الله في هذا الامر تردي چی فیصله رولیږي الله دې کار بار کی قالت فجاءت امرات هلال ابن اميه راغلی و بیبی د هلال ابن اميه رضی الله تعالی عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ویلیو یاد الله رسول ان هلال ابن اميه شيخ زائع وی هلال ابن امیہ شیخ زائع یو بودا دے زائع کی دن کے کمزور دے شیخ زائع آخو یو بودا دے زائع کی دن کے لیس له خادم داغ سوک خادم نشتا نوکر نشتا غلام نشتا فهل تکره ان اخدمه تبد گنی حبیبا چیزی خدمتو کم قال لا دا اللہ حبیب لا ولیکن لا یقربن کی تا ترینی دیکی نفقالت اغیو فرمائل انہو بیشک آغا واللہ قسم پا اللہ ما بیہی حرکتن نشت ده پاغ کے سحرکت یوشیتا و والله قسم پا اللہ ما ذال یبکی همیشه دې جاړي مزکان منمري هما کانا کل چی دی د کار دا غنما کانا غچی دی الى یومه هاذا درز دی پوری دا سلوی خرج خدا غد جڑاو شوی اغه د سره خو زیدین شی فقال لی بعض اهلی بعض خاندان وال راته ویل استاذن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره تا می اجازت غوته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نا پبارد بی بیستا کی فقد اذن ل امرات هلال ابن امیہ ان تخدمه اجازت کړه بیبی د هلال ابن امیہ ته چې د خدمتو کې دی خاون قال فقلت ما ولا ساذن فی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اجازت نو غواړم د دې بارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا و ما یدرینی ما تپتنیش نما دا یقول چې صبح وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا استاذنت کل چې دی اجازت غواړم فی هذه دی بیبی بارکې وانا رجل شاب ذی اسړې زوان قال فلبست بذالک عشر لیال وخمی تیر کو پدی لش پی فکا مللنا خمسون لیلتن نو مکمل شوی مونگ دا پار پنزوش پی من حین نوحیان کلامینا دا آغا وخن چی منک کری شوی وزمونگ دا خبرونا قال اسم صلیت و صلات الفجری بیامی موزو کمود دا سبا سباہ خمسین لیلتن پا سبا دا پنزوست مش پی علا دوہر بیتی من بیوتینا پا یوچت دا کور دا کورو نزمونگنا فبینا نجال سنل الحال اللتی پمن دې کې چې ناستم په حاله ذکر الله منا چې الله دې موږ ذکر کړی قد دواقت علی نفسی زړه می تنگ شوه و دواقت علی الارض او تنگ شوه په مازمکه بما رحبت سرد فراخ والداینا سمعت صوت صارخ و امر دو आवाज دا واس کون کی او فعل سلع چرا پورته شوه په جبل سلعبانی دا و مساجی چی دی دا جبل سلعا یقول بی اعلا صوته او وی پوچ تواز یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر والا قرف خررت ساجدن زپری و تم سجده کون کے دیتا سجده شکر وی ادا پا حدیثو کی ثابت ادا نو کل پچادا سی خوشالی راشینو پا سجده دی پریوزی وعرفتو ان قد جاء فرج او ذ پوشم چې د الله د طرف نه د مصیبت کو کلاواله راغې ز پوشم چې د موږ د مصیبت کلاواله راغې قال واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خبر ورکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقو ته توبه الله علينا فقبلولو د توبې د الله په موږ حين صلى صلاه الفجر کله چې موږ کومز د سبا فذاب الناس نوراغلیو خلک یبشرون نامو تیزې درا کول فذهب قبل صاحبيا تلیو زما دا دو مرګرو طرف ته مبشرون زیر ورکون کی ورک ذ رجل الی فرسن را پمندکړو یو سړی ماتاس وساسائن او منډی والی وی منډی وهن کی من اسلم دا اسلم کبیلین قبلی ما طرفتا و اوفا علی الجبل را پورته شو په غر فکان الصوت اسرع من الفرس اواز زر ورسید د اسنا فلما جانی الذی سمعت صوته هر کله چراغله ما تا کس چې ما دا غواز اوریدلی وبشرونی ما ته زیر را کول نزعت له ثوبیا جامې می ورثوی استفقا صوت همایا هو ناغتم وا چولی به بشارتی په سبب د زیر دا والله مملک غیرهما یوم ازن قسم په الله ز د نور جامو مالک نوم په دغرز واستعرت ثوبین ما سوالنو استعارتن غوخت د جامې فلبستهما عن وا بچولی فنت ولقت زرالم اتامم رسول الله صلی الله علیه وسلم او قصو ارادم کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلقانی الناس فوجا فوجا خلق را سره ډلی ډلی ملاویدل یوحنی اونی بالتوبه ما ته د توبې قبل د مبارکی را کولا ويقولون لتهنک توبه الله علیک مبارک دی شیتا تا قبل دل د توبې د الله پتا حتا دخلت المسجد مسجد نبوی تر عدن نشم فیدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس فی المسجد تا اللہ حبیب جماعت کے ناس تو سید العالمین حوله الناس غیر چاپیرت خلق صحابه کرام فقام طلحة بن عبید اللہ را پورت شو طلحة بن عبید اللہ یو هر ویلو ما طرف لپتیزتی زرزر رات لو حتی صوافهنی وحنعنی ما سر لاس ملاو کو مبارکی راکاب والله ما قام رجل من المهاجرین غیره قسم پا اللہ را پورت نشیو سڑید مهاجرون بغیر دیدلا قال فكان كعب لا يرساها لطلحة كعب رضي الله عنه بدا خبر دطلحة رولنا قال كعب رضي الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة سلام واجو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجوه دائي مخبر كيد من السرور دخش علينا يقول يبشر بخير زیر والا پا یو خیر بی خیری یو من پا خیر دا غرز مر علیکا چی تیر شوی دی پتا مز ولدت کا امکا دا کم وقت نا چی مور زی گول دا سی دا خوشالی رزبا دا پیدائش نراوالی ترنن پوری نی قال فقلتو من عندک یا رسول اللہ استاسو دا طرف نام من عند اللہ یا کدا اللہ دا طرف نا قاف قال اللہ بل من عند اللہ اللہ دا طرف نا وحی راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سر چ خوشاله مکړې شو استنار وجوه مخبر خان شو پړکې دبا حتا خان وجوه کې تا تو خبرې تا بوي چې دا مخي او ټوکړه د سپګمې دا قال وکنا نعرف ذلك مونږ به دا خبره پیژندا قال فلما جلس بين يديه کله چې کې ناسم د الله د حبيب مخه تا قلت يا رسول الله ان من توبتي زما د توبې قبل دون دامني ان انخلع من مالي ز جدا کېم د مال نه او دا ټول صدقه د الله او د الله رسول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امسی کله کا بعض مالک بعض مال د زار سره یې سار ک فو خير لك دا تازه پار غره قال فقلت ما وي فاني امسك سهمي الذي بخيبر زی سارو ما برخ زماغ چې په خیبر کې دا قال وقلت ما ويا رسول الله ان الله انما انجاني بالصدق الله ما تنجات را کو پرشتیا او ان من توبتي او زما توبه دا الله او حدث الا صدقا چې زب بیان نکوم مگر درشتیا او ما بقیتو ترسو چې باقی قال فوالله قسم بالله ما علمت ان هذا زنیم پوچی بیشک یوتند مسلمانانو نا ابلاه الله فی صدق الحدیث احسان دکړی وی الله پاغ پرشتینوالی د خبر کې مذکرت ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم کله نه چې ما دا رښتیا ذکر کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا احسن ډیر خیسته مما دا غنا ابلانی الله چې احسان کړی دې په مال الله والله قسم بالله ما تعمدت كذبتا ما قصدن دروغ ندی ویلی کله چې می دا خبر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اله یومی هذا زما درز پوری چې دا پکم ارز چې حدیث بیانولو و انی لا ارجو زخام خو می ساتم ان يحفظنی الله فيما بقیا چې ما بقیا عمر کې بم الله ما حفاظت کی قال فانزل الله عز وجل الله رولیگل لقد ثاب الله على النبي بیشک توبه قبول کړو الله د خپل پیغمبر او د مهاجرین او انصار الذين هم مهاجرین او انصار تبعوا في ساعه العسرا چروان شیو د الله د حبیب پس په وقت د تکلیف کې حتا بلغ انه بهم رؤوف الرحیم الله پدوی مینا کون کیو مهربان دے وعلى الثلاثه الذين خلفوا او پاغدرو کسانو چرس پات کړي شو حتا اذا دو قتلهم الارض تر دې چې تنگ شو پاوی باندې زمکا بماره هوبت سره د فراخ والی نه دوه قط عليه منفظ هم تنګ شو په غیزونه د هغوی وزوننو د یقین کړی الله ملجا من الله الله اللهلی چې نشته د ځای د پهناه مګر د الله سره دی او خلفو د هغې معامله رستو کړی شوي وه د دی کې خلفو کې دا معنا نه ده چې جهاد نه رستو کړی شوي بلکه دای فیصله او معامله رستو کړی شوی وا ثم تابالهم بیا الله مهربانی کړیو په دیو د دوی توبه قبول کړی ولی توبو د دې لپاره چې دوی په توبه استو مشواله وکي ان الله هو التواب الرحیم بیشک الله دا الله دې توبه قبولون کې او مهربان دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله دا الله نو یریږي وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او شهید رشتینو خلقو سره مرګری ویلی دی کابرز یالله نو والله قسم په الله ما انعم الله علیا انعام نه کړل الله په ما من نعمت یو نعمت قد چرم بعد پس د دینا اذ هدانی الله للاسلام کله نه چې الله ما ته هدایت کړی اسلام ته اعظم ډیر لوی فی نفسی پس زما کې د دې انعام نه لوی انعام نشته من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ما د الله پیغمبر ته رښتیا وي الله کو نه کذبتو دا چې دروغ مې ورته ونوي او که دروغ مې ویلې فاهلك كما هلك الذين كذبوا زمم تباشوي ولك هلاك شو لغه کسان چې دروغ ویلو ان الله قال للذين كذبوا بيشکه الله فرمایلی دا کسان مبارک چې دروغ ویلو حين انزل الوحي کله چې رولی گله وحی شر ما قال له حدن ډیر بدتر هغه چې ویلی دی او تنتا وقال الله والله ویلی سيهلفون بالله لكم زرد چې قسمونه بخوري د الله په نوم تاسو لیدن قلبتم اليهم کله چې واپس لاړ شي دوی ته لیتو عریدو عنهم دې لپاره چې مخته وګرځوي فاعریدو عنهم نو مخته نواړوي انهم رجس دای ګنداو پلیتی وما واهم جهنم زید پات کی دود دی جهنم نے جزاء بما كانوا يكسبون دا سزا د په سبب دا غا مالو چې دی کول یحلفون لكم لترضوا عنهم قسمونه درته دروغ خوري چې راضی شي تاسو د دینا فین ترضوا عنهم کتا سو راضی شوی د دینا په سبب د دروغ قسمونه فین الله لا يرضى بشک الله نو خوشحالي او ناراضی کی ان القوم الفاسقين د قوم نا فرمانونا قال کعب رضی الله عنه كنا خلفنا ومونږ رسکړی شو مونږ ايها الثلاثه مونږ درې عن امر اولئک الذين د حکم او فیصله دغه کسانو نه قبل منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عذر قبول کړو د دوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حين حلفوا له کله چې غیته د دروغ قسم خوړلو فبايعهم د اسره بیعت کړو واستغفر لهم او دیت بخنه اوتی و ارجع رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا رست کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ فیصله تا قد الله فی چې الله پاک فیصله وکا فبذلك قال الله عز وجل نو دغه چې الله عز وجل وی وعلى الثلاثه الذين خلفوا فادريو کسانو چرستو کړی شو وليس الذي ذكر الله او نه دی هغه چې الله ذکر کړی مما خلفنا چې موږ رستو کړی شو تخلفنا عن الغزو رستو پات کې دل زموږ د غزانا انما هو تخليف ويانا اگر رستکول د الله او مونږ ته ورجا او هو امرنا او رستکول د الله کار ز مونږ ته امن دا غچانا حلف له شهید الله حبیب ته قسمونه خوړل او اعتذر الیه او ایته د دروغ زرونه پیش کړو فقبل منهم نو دا غینه د دروغ زرونه قبول کړو وحدثنی محمد بن رافع قال حدثنا حجین بن المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب بإسناد يونس عن الزهري سواء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد